The Legend of Hard Tech. Oh, bin ich doof, Alter. Oh, bin ich doof. Oh, bin ich doof, Alter. Psychotik versus Wilmatec. The Legend of Hard Tech.